Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się wtorek, 7 dzień marca. Wybiła północ, jest na Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Rodzice z kilkunastu ruchów i organizacji apelują do premier o wstrzymanie reformy edukacji. Czy transport z dróg i torów przeniesie się na rzeki? Taki jest cel europejskiej konwencji podpisanej właśnie przez prezydenta. Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą zmniejszyć liczbę obcokrajowców, którzy pracują w ich kraju, chcą zatrudniać rdzennych mieszkańców. Rodzice zrzeszeni w kilkunastu ruchach i organizacjach, którzy sprzeciwiają się reformie edukacji, złożyli petycję do premier Beaty Szydło. Jest w niej 10 postulatów. Najważniejszy z nich to wstrzymanie wprowadzania reformy. Czego jeszcze domagają się rodzice, mówi Dorota Łoboda z inicjatywy Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji. Prawdziwych konsultacji społecznych dotyczących zmian w edukacji ze wszystkimi środowiskami zaangażowanymi w system oświaty, szkoły bezpiecznej, wolnej od przemocy i dyskryminacji, szkoły uczącej współpracy, kreatywności i samodzielnego myślenia, podjęcia rzeczywistych działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, zwiększenia nakładów finansowych na oświatę. Na piątek rodzice zapowiedzieli strajk, który ma polegać na tym, że nie poślą dzieci do szkół. Rzecznik rządu Rafał Bochenek, pytany o postulaty rodziców, mówił, że czas na konsultacje już minął, ale konsultacje były. Ta reforma już jest faktem i pewne uwagi, zastrzeżenia można było zgłaszać na wcześniejszym etapie. Natomiast też szereg tych uwag, które pojawia się w tym piśmie, już jest rozstrzygniętych i zostały one wzięte pod uwagę. I również ta ustawa, która została przygotowana przez panią minister, to uwzględnia. Od września likwidowane będą gimnazja, wróci 8-letnia podstawówka i 4-letnie liceum. Będą też zmiany w programach szkół. W serwisie Trójki kolejne informacje. Łódzki sąd na wniosek prokuratury zdecydował o aresztowaniu 23-letniego mężczyzny podejrzanego o to, że wykorzystywał seksualnie swoją kilkuletnią siostrę. Rzecznik Łódzkiej Prokuratury Okręgowej Krzysztof Kopania. Kierując się dobrem małoletniej pokrzywdzonej, nie mogę przekazać bliższych informacji na temat tego postępowania. Wszystko jednakże wskazuje na to, że faktycznie co najmniej od kilku miesięcy dziewczynka mogła być wykorzystywana seksualnie przez starszego brata. Prokurator dodał, że podejrzany będzie badany przez psychiatrów i seksuologa. Mężczyzna został zatrzymany pod koniec lutego. Dziewczynka sama zawiadomiła służbę o swojej sytuacji, dzwoniąc pod numer alarmowy. Do 2030 roku transport drogowy i kolejowy ma zostać częściowo przeniesiony na rzeki. Prezydent podpisał odpowiednie dokumenty odnoszące się do europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych. Barki, które jednorazowo będą mogły przewozić ponad 1000 ton towaru, czyli tyle co 30 tirów, mają pływać m.in. na odcinku Wisły pomiędzy Warszawą a Gdańskiem i na tzw. Odrzańskiej Drodze Wodnej ze Świnoujścia do Bratysławy. Wiceminister gospodarki morskiej Jerzy Materna uważa, że to jest szansa dla polskiego przemysłu. Jeżeli przedsiębiorcy dowiedzą się, że można dostarczać towary drogą wodną, a przypomnę, ona jest o wiele tańsza niż tirami czy koleją, to wiele firm wchodzi do gry, może sprzedawać swoje towary. Przykładem jest chociażby węgiel kamienny. Będzie można dostarczać do takich krajów jak Wielka Brytania, Szwecja czy inne. Dzisiaj się borykamy, węgiel nie przynosi dochodów, a za moment może być też dobrym towarem eksportowym. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, kapitan Maciej Gromek, dodaje, że budowa dróg rzecznych wpłynie dobrze także na środowisko. Te wydane miliardy będą wydanymi miliardami nie tylko na żeglugę śródlądową, bo na każdej zaporze, na każdej tamie będzie przecież elektrownia wodna. Za każdą zaporą będzie zbiornik wodny, który w jakiś sposób będzie wykorzystywany czy przez ludność, czy przez przemysł, czy przez rolnictwo. Musimy pamiętać również o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym. Dzisiaj przewóz na drogach rzecznych to zaledwie 0,4% całego polskiego transportu. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich chcą promować rdzennych mieszkańców kraju. Teraz pracują oni głównie w sektorze publicznym. W przyszłości mają być także zatrudniani w koncernach i spółkach międzynarodowych. Anna Dudzińska. Swoją inicjatywę Ministerstwo Zatrudnienia i Emiratyzacji nazwało Czerwony Dywan. Międzynarodowe spółki, które będą zatrudniały rdzennych mieszkańców Dubaju czy Abu Zabi, zyskają wiele przywilejów, m.in. szybszą ścieżkę załatwiania spraw w urzędach i ułatwienia w uzyskaniu obowiązkowej zgody na zatrudnianie pracowników. Inicjatywa jest częścią projektu emiratyzacji państwa, która zakłada, że do 2021 roku zatrudnienie lokalnych mieszkańców, na przykład w sektorze finansowym, wzrośnie o 5%. Dzisiaj firmy działające w kraju nad Zatoką Perską rekrutują głównie specjalistów z Ameryki, Europy i Australii. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Noc w wielu regionach deszczowa, na północy i w górach opady śniegu, na Warmii i Mazurach minus 1, poza tym tej nocy na termometrach od 0 do plus 2 stopni. W ciągu dnia ma być pochmurno z przejaśnieniami i może popadać na południu i w centrum deszcz, na północy także deszcz ze śniegiem, na północy najchłodniej od 1 do 5 stopni w ciągu dnia, w centrum od 4 do 8, na południu od 8 do 11. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Percebi vermelho sangue. Olha, a rua sempre frente. Somos juntos e iguais, diz a todo gente. Ama e ama e ama e ama. Mana, mano, última movement. Última movement. Última movement. On fait du saut comme papa, on part pas cette fois, Ezamabé. Yaka, on fait du saut comme papa, Yaka, on fait du saut comme papa, Yaka, on fait du saut comme papa, on part pas cette fois, Ezamabé. Kujashika, Kati, Katigiza, Kujashika, Kati, Katigiza, Kujashika, Kati, Katigiza, dans la zip, Eza, bisona, biso, Tokyo, Fazé, Tokotika, yo, mabé. Je me réveille, y'a les sons de la zik, Eddie Blow, y'a les sons de la zik, Eddie Blow, Eddie Blow. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim Dzień dobry, dobry wieczór. Rozpoczynamy nasze nocne harce w programie PS. Ja się nazywam Agnieszka Szydłowska. Batuk to jest ta grupa, która pojawiła się na początku. Połączenie muzyki tradycyjnej, w tym przypadku afrykańskiej, z tą muzyką, którą dobrze całkiem znamy, muzyką klubową. Zresztą nie pierwsze takie połączenie, bo producenci z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych bardzo chętnie od wielu lat sięgają po inspiracje oryginalne. To mogą być także inspiracje muzyką tradycyjną, ale batuk ciekawy jest o tyle, że to naprawdę południowoafrykańscy producenci, którzy współpracują ze swoimi ulubionymi muzykami czy ulubionymi wokalistami i w ten sposób powstaje ta interesująca zbitka. Droga, śpika, śpia. Orange. Cherry pie, he gave me a dollar, a blood-soaked dollar. I cannot get the spot out, but it's okay, it still works in the store. Greasy man, come and dig my well. Life without your water is a burning hell. Step me up with your home. Zatem batuk podwójnie, a do batuka, jeżeli tak odmieniamy tę nazwę, dołączyła się pani znana jako Tune Yards i te dźwięki w pewnym sensie wyznaczają rytm naszego dzisiejszego nocnego harcowania. Rytm odgrywać będzie bardzo ważną rolę. Jakoś tak żyję w rytmie nieustannego myślenia o tym, co by było gdyby. Doświadczyłam ostatnio dwa razy w spektakularny sposób naszej zależności od tego, co wiąże się z nowoczesnością, z technologią, a przede wszystkim z dostępem do prądu. Pierwszy raz podczas podsumowania 12 lat działalności Narodowego Instytutu Audiowizualnego, kiedy diabelnie długie przygotowania precyzyjne musiały się zatrzymać i przygotowany multimedialny esej nie mógł wystartować, bo zabrakło prądu. I nie dalej jak kilka dni temu, kiedy mieliśmy rozpoczynać Radiowy Dom Kultury, podobna sytuacja. Nagle światło zaczyna lekko drgać, potem nie ma prądu i okazuje się, że wszystko to, co trzymamy w komputerach, wszystko to, co mamy przygotowane, przestaje być ważne właśnie w tym momencie. A zatem rytm jako zawsze dostępny nam rodzaj muzyki, rytm jako to, co odczuwamy ciałem i nie potrzebujemy do tego prądu. Oh, If we were together, I feel love should be enough to get it easily done. Maybe love is competition that makes us raise the bar and better ourselves. We could be so good if we work together. Us raise the bar, we better ourselves. I'm just here for the reciprocity to drop. Now we won't see. Georgia, Visible Cloak, a potem Dirty Projectors. W tym utworze złożone plany, ambicje, to wszystko się wymieszało. Z jednej strony romantyczna wizja, to może po romantyka przyjechała ta karetka. Z drugiej strony pracoholicy, to może właśnie po nich ten pojazd podjechał. Pytanie, które teraz zawiśnie, brzmi: indywidualiści w grupie. Kim jesteśmy, kiedy stajemy się grupą? Czy stajemy się jednocześnie masą pozbawioną cech indywidualnych, czy też w jakiś sposób o siebie walczymy?

Przy okazji tych rozważań Radiohead i Jamie XX to był też taki powrót do dźwięków sprzed lat. W przypadku Radiohead do roku 2011, ale już u Jamie'ego XX bardzo wyraźnie słychać nawiązania do lat 90. Niektórzy zresztą odbywają teraz taką przygodę i przenoszą się do tych lat za sprawą drugiej odsłony filmu Trainspotting. Trainspotting po 20 latach to jest coś, na co ja osobiście nie mam odwagi, ale jeżeli ktoś był i może się podzielić uwagami, to bardzo poproszę. U nas rok, a u nas wiek właściwie 21. Niemoc w różnych odsłonach. to the right. What keeps me zaprasza AS.